بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. Tuko bado katika la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi lighairi llahi subhanahu wa ta'ala, katika safha 102. Tuko katika hadith Thabit bin Dhahhak قال أمسيما نذر رجل أمويك نذيري أنتو أن ينحر كتينجا إبلا غاميا بنوانا رواية جيني ببوانا sehemu inaitwa Buwana. Fasaala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ule bwana aliingia nadhiri akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba je, mimi nimeingia nadhiri, nafaa nitekeleze nadhiri yangu? Faqala, akasema, hal kana fiha wathanun min awthani al-jahiliya, je ilikuwepo sehemu hiyo sanamu katika masanamu ya kijahilia waliokuwa wakiwaabudu, yuabudu, wakiabudiwa? Naam, je, kulikuwepo kule sanamu katika masanamu ya kijahilia alikuwa akiabudiwa hapo bwana hapo? Qalu la, akasema hapana, kwa hakuna sanamu anayeabudiwa. Fahal kana fiha idun min ayadihim, je, hapo walikuwa wakitimiza kusherekea idi katika miongoni mwa idi zao pahala kama hapo? Qalu la, sema hapana. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, aufi binadhrik, tekeleza nadhiri yako, tekeleza nadhiri yako. Fa inna hakika la wafaa, hapana utekelezaji linadhiri, nadhiri, fi maasiyati llahi, kiwa katika kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Nadhiri ya kumaasi Mwenyezi Mungu si wajibu kuitekeleza. Wala fi ma la yamliku ibnu adam, wala kuingia nadhiri kwa kutekeleza ile nadhiri kwa kitu ambacho hakimiliki. Mathala unasema kwamba ona, mimi naingia nadhiri nitakupa nyumba ile. Nyumba ya nani? Si yako wewe, haifai kitu kama hicho. Rawahu Abu Daud wa sanaduhu ala shartihima, hadithi imepokewa na Abu Daud na mnyonyoro kwa wapokeaji hadithi hii wametimiza sharti ya Bukhari na Muslim, sharti ya Bukhari na Muslim. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam uhudari wake, alianza kumswali yule bwana kwamba je, sehemu hiyo ambayo enda kuchinja kulikuwa na masanamu miongoni masanamu wa kijahilia zilizokuwa zikiabudiwa, sehemu hiyo? Sema la, kwa sababu ukiwa wapo hufai kwenda, hufai kufanya ibada, kwa sababu kama umewaigiza watu kama wale itakuwa sivyo. Wakasema hapana. Akamuuliza tena Mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana, je, kulikuwa na sherehe katika sherehe zaidi zao zikifanyika sehemu hiyo? Yule bwana akasema hapana. Kwa hivyo hapana kizuizi ya huyo mtu kutekeleza nadhiri yake pahala kama hapo, na maana yake ni hivi. Kwa hivyo Mtume akaambia, aufi binadhiri, katekeleza nadhiri yako, tekeleza nadhiri yako. Na wewe angalia vizuri sana katika masala pengine utakaoulizwa inafanana na hii, uangalie pengine mimi nataka kwenda kuoa pahali fulani. Wewe umechagua, wewe kwenu Mombasa ukachagua kule mwisho wa dunia, kwa nini? Kwa sababu gani? Muulize. Pengine kuna jambo ambalo wewe hulijui. Naam. Kwa hivyo lazima mtu akileta shubha adadisiwe. Mpaka ajisimamishe pale anapoelekea yeye mwenyewe, tumwache, ima tumuongoze katika njia tunasihi, ima tuachane naye akiwa sio kusikia. Thabit bin Dhahak, huwa Thabit bin Dhahak bin Khalifa bin Thalaba, jina ya majina hayo ya Kiarabu. Ibnu Adiyin al-Ashhariyu al-Khazrajiyu al-Ansariyu sahabiyun mashhur, ni sahaba aliyekuwa maarufu sana radiyallahu anhu. Mata sanata 64 hijiria, ndio amekufa sahaba huyu. Nadhara النذر لغة الإيجاب، إيجاب أي أن يفرض الإنسان على نفسه شيئا لم يجب الله عليه شرعا، يعني نمجا كجلازميشا جام كتك شريع كيتكليزا بس نكوا من يزمو سبحانه وتعالى هجم لازميشا هي أنه نذير سيما ni al-ijab, kujilazimisha, kujifaradhishia jambo. Wa shar'an, katika sharia ya Kiislamu, huwa an yulzima al-insanu nafsa, ni kuilazimisha mwanadamu nafsi yake bishai'in, kitu min al-ibadat, miongoni mwa nini? Ibada. Miongoni mwa nini? Ibada. Lam yakun, haikuwa laziman, ni wajibu alayhi, juu yake shar'an, kisharia, lakini yeye ndiye alijilazimisha ibada kama ile. Yeye mwenyewe Mungu hamwambii ingia kwenye nadhiri, ni yeye ndiyo anajilazimisha kufanya jambo kama lile la nadhiri. Buwana hadhbatun min warai yambu, hadhba ni jamu hidhabi. Hadhba ni yale majabali marefu ambayo yashikana kama nyonyoro hivi na kwenda, itwa hidhab. Majabali hivi yako, jabali moja refu kabisa kwenda kama treni, yaitwa hidhab zile. Kuna zingine zaondoka hizo katika nchi za Kiislamu mpaka India ndani huko, zaitwa hidhab Himalaya wa ghairiha. Kwa hiyo hizo ni majabali. Asema inapatikana bwana hiyo, ni jabali hilo, min warai yambu, nyuma ya sehemu inaitwa yambu. Yambu ni mji mpaka sasa, yambu maarufu julikana kwa katika Saudia. Alwathanu, alwathanu sa kullu ma yu'budu, kullu ma yu'budu min, kullu ma ubida min dunillah, kullu ma ubida min dunillah min ghayr, min qabrin wa ghayri. Wathanin, kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah, sa kutokamana na kaburi na kingine chochote kile, kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah sawa iwe kaburi au kingine na yote kile itakuwa hiyo ni wathani. Nisha, wengine nasema kwa la yushtaratu an yakuna alwathani surata, si lazima kile kinachoabudiwa kiwe na sura, wengine fanana na simba au mti au si lazima, bora itekelezewe nini ibada. Wengine nasema lazim iwe na sura. عيد العيد اسم نجنا لما يعود وكيتو كيناتشو رودرودي يعود بمعنى يرجع تكررا ينورودي رودي كلا ساعة. سمي العيد عيدا لرجوعها عيد يا مكجانا تمبيتيا مكاو فيلا فيلا تمبيتيا مكانو تمبيتيا تكررها كرودرودي كواكي نتو عيد من الاستماع من غني ما كوكوتانا واتو على وجه كوينجيا معتاد يلوزو يلك اتو وانا كويندا وانا كوتانا كما كوزوريانا كويندا كتكا مسكيتي او كويندا كتكا فيوانجا ونسيما مبقوانبا واتو وانا رجيا كلا بدامدا وانا رجيا هكوهو wanamna gani yatakarr kile kitu kina rudi rudi ndio itwa eid. Wa ala shartihima, sema shekh sema wa ala shartihima, na kwa sharti ya Imam Muslim na Bukhari, na sharti zao utaipata katika hadithi sahihi. Shurut ya hadithi sahihi ndio sharti ya nani? Muslim na Bukhari. أي سما ينطبق عليهما إن أوانا نشرت يا البخاري شرط الوكيل يا حديث بخاري كما هي بتكار ما شرطها يا حديث كم هو نساء نتيبوكيا نتأنديك نكيو هيك بتكار ما سوى حديث سي بوكيا ميم أسمى ينطبق عليه إن أوانا ينافقيانا إن نسبيانا يوياك شرط البخاري ومسلم الذي شرط أن هو هي شرط أنني أكواز اتصال السنة نكونغانا منيور وبكياج عن فلان عن فلان اسبتكاني وكتكها موجه وموجه هذا يروي عن هذا وهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصال السنة نكونغانا منيور وبكياج bil ngine ni bil udul, kwa kupokewa na watu waadilifu. Adhabitina, wenye adhabitina, wenye kudhibiti kile wanachokihifadhi. Wadhibiti aiwa hawa nini, hawasahau, kwa sababu kuna tamu dhabti na kuna khafif adhabti. Tamu dhabti ni wale rijalu sahah, tamu dhabti. Tayib, min ghairi shududhin, basi na kuwa hadithi kupatikana ndani yake mukhalafa, kwenda kinyume, huyo ampokea hivi na huyo ampokea hivi kinyume chake, la wala illa wala dosari inayofanya ile hadithi sikubaliwe. Sasa kipatikana masharti kama haya, hasa hasa katika sanadi ya hadithi, kwa sababu hadithi inakuwa sahihi kwa itimize, lazima itimize masharti mangapi? Matano. Matatu ya sanad na mawili ni ya matni, ya tamko la hadithi. Hii sasa tatu ambayo umetaja hapa ni zile shuruti isnad la hadithi, laysa almatni. Tumefahamu zura shudud ni mukhalaf, mukhalaf kwenda kinyume, huyu sahaba au huyu mpokeaji na huyu kapingana, isiwepo mukhalafa wala kuwepo na illa ya ile hadithi kutukuliwa, pengine kuna mtu kadhab au kuna mtu mutaham bilkadhib. Almaana alijmali lilhadith, lilhadith almaana alijmali lilhadith, almaana alijmali lilhadith yadhkuru rawi, ana taja mpokeaji, anna rajulan, kwamba mtu iltazama, amejilazimisha, lirabbihi, kwa mola wake, an yanhara ibila, kuchinja ngamia. Amejilazimisha kwa ajili ya Mola wake kwamba atamchinja nani? Ngamia. Fi mawdhi'in muayyan, fi mawdhi'in sehemu, mawdhi' maana makan, muayyan maalum, inayojulikana, sehemu maalum. Ala wajhi ta'a, kwa njia ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal qurba, na kwa njia ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufanya jambo kama lile sehemu hiyo, na hakuna alomamrisha, alijilazimisha yeye mwenyewe. Wajaa yasalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana alijilazimisha haki ya Mola kuitekeleza basi na kuwajibishwa na Mwenyezi Mungu. Alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yasalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akawa yamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimefanya hivi, je, nataka kufanya hivi, nifanyeje? Ani tanfidhi, kutekeleza. Nafadha bimaana adda, adda, ametekeleza. Tanfidhi bimaana adda, ametekeleza. Alifu darshadaye adda, ametekeleza. Wajaa yasalu nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja kumuuliza Mtume ani tanfidhi, katika kuitekeleza ile nadhiri. Fastafsala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaanza kubainisha, kutaka kubainishiwa na ule bwana, maana kawa wamuuliza hali fulani, hapo kulikuwa na sanamu akiabudiwa, la ya Rasulullah, kulikuwa na hili watu wakisimamisha hapo, la ya Rasul. Kwa Mtume anamuuliza masala, atakubainikiwa kwamba sehemu hiyo atakuwa kufanya hii ibada, je, kulikuwa na ibada fulani ya kijahili zikifanywa? Leo angesema naam, ingekuwa haifai, Mtume angemwambia tekeleza nadhiri yako, lakini usiende kule. Lakini sasa kama sasa nenda madamu hapana. Fastafsala nabii sallallahu alaihi wasallam, akataka kubainishiwa Mtume. Istafsala, ametaka kubainishiwa, taka kuwekewa wazi. An dhalika almakani, sehemu hiyo ambayo ni bwana. Hal sabaka an wujida fihi shay'un, ye ilitangulia kupatikana sehemu hiyo kitu, min ma'budati almushrikina, vile vilivyokuwa vikiabudiwa na washirikina. Au sabaka intangulia anna almushrikina, kwamba washirikina, yu'adhimunahu, ile sehemu wanaikuza na kuiheshimu. Wayajtamiuna fihi, na wakutana pale kwa njia ya kuitukuza pale pahala. Tumefahamu vizuri. Mtume amuuliza ule bwana, ule bwana yasema alikuwa hakuna, alikuwa hakuna. Falamma alima sallallahu alaihi wasallam, alipojua Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumhoji ule bwana atakubainishiwa na akabainikiwa na kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajua hilo, bikhului hadha almakani, kuepuka pahala hapo, min tilka almahadhiri, kutokamana mambo hayo yanayotahadharishwa na sharia, pahala pale imeepukana na yale mahadhirisho ambayo sharia imetahadharisha nayo sehemu kama ile. Afta Mtume akafutu, bitafidhi nadhiri, kutekeleza nini nadhiri hapo. Ona, min tilka almahadhir, kutokamana na kutahadharishwa huko hakuna. Mtume akamwambia basi tekeleze. Thumma bayyana sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha an-nadhara nadhiri, alladhi, ambayo kwamba la yajuzu alwafa'u bihi, haifai kuitekeleza. Kuna nadhiri ambayo yafaa kuitekeleza, kuna nadhiri ambayo kwamba haifai kuitekeleza. Nadhiri ukimwekea Mwenyezi Mungu tekeleza, ikiwa umeweka kwa njia maasia, ikiwa ni njia taa tekeleza, njia maasia la, njia maasia la. Mi naweka nadhiri na naweka kwamba nitakunwa kiredi tatu ya tembo, hadha maasia, la yajuz, haifai, haifai nadhiri kama hiyo, ni haram. Thumma, na wa huwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana وهو ما كان المنذور فيه نذيرا بكم بهيفاي كتكليزوا هو ما كان المنذور فيه يتكان كلي أنبجكم بكلي وكيو نذيري معصية نكواني معصية هي تكليزه لله كوكو معاصي من يزيزم سبحانه وتعالى أو لا يدخل تحت ملك الناذر أو يكاوى كتو هيتو أنا شو كتيا أنا شو كيوكيا نذيري hakiingi chini ya umiliki wa ule mwenye kuweka nadhiri, kama vile nilivyosema kwamba mimi bwana ukipasa kwenye mtaa nitakupa ile nyumba yangu, nadhiri ile nyumba yangu si yako, hufai kuingia nadhiri ya ibada kwa kitu ambacho si chako wala kuuza kitu ambacho si chako. La yajuzu albay'u ma laysa 'indak, kitu hunacho alafu akiuza yaingia kwenye akili. Wauza nini hewa? Hidakari. Nafikiri tufahamiana hapa. Naam, munasabatu alhadithi lilbab. Mafungamano ya hii hadithi na mlango. Anna fihi almana, pana ndani yake makatazo hii hadithi. Min adhabhi lillahi, kumchinjia Mwenyezi Mungu fil makani alladhi sema ambayo kwamba kana fihi wathan, kulikuwa kupatikana sanamu. Min authani aljahiliya, katika masanamu walikuwa kiabudiwa wakati wa jahiliya, au kulikuwa na ibada yanayote katika ibada ya kijahiliya kitekelezwa pahala kama hapa. Au fihi, au muna vile vile katika hii hadithi, idun, idi, min ayadim, katika idi zao, walau baada zawali, hata baada ya kuondolewa ile wahufai tena. Mfano kama wale wanaokwenda kukodisha mathalan ba kwenda kusali sala Eid, haikubaliwi, haikubaliwi, haikubaliwi, si sawa. Wengine ni hivyo huko Europe, alhamdulillah sisi tunao viwanja vijaa tele, lakini kule pengine hupati hata pale pa kusali. Sasa itabidi uende ukakodishe pengine sehemu ambayo kwamba imeandaliwa kilabu fulani kufanya mazoezi pengine, unafahamu, au watu kufunzana makonde hapo, piga ngumi mtu, sasa vitu kama vile. Naam, tayib. Hata baada ya kuondolewa vile vitu haifai kitarehe, kama kuna kitu kama kile haifai tena pale, kama pale kutibizi kufanywa nini, kusimamishiwa ibada ya nani, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. طيب ما يستفاد من الحديث، حديث يتفونزا نيني، المنع من الوفاء بالنذر، حديث يتفونزا تمكتازوا وتكليزا نذيري إذا كان في مكانه، يكوى النذيري ميكوى سهمه الذي عين له أن بين الشيوى وتكليزيوى وثن كلكوان سنام، ولو بعد زواله حتى كما بعد يكون له عبادة na kutokomezwa madamu umetangulia kufanya ibada maalum, haifai tena pahali kama pale. Pili, almanu min alwafai binadhiri, hadithi inatufahamisha vile vile makatazo ya kutekeleza nadhiri bimakani idhil jahiliya, pahali ambapo palikuwa pikisimamishwa sherehe ya kijahiliya kabla ya Uislamu, walau baada zawali, hata baada ya kuondoka kile kitu, haifai tena. Sema kwamba wale mkafiri washaondoka bwana, sasa si waislamu wa. La, haifai kitu kama kile, itabaki vile vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pahala. Istifsalul mufti min almustafti qabla alfatwa, yafaa kutaka kubainishiwa mufti, mwenye kufutu masala, mwanachuoni ambaye anaulizwa masala, yafaa atake kubainishiwa, minal mustafti, kutokana yule atake kubainishiwa kabla alfatwa, kabla hajamjibu swala. Kuna mwenye kuuliza, kuna mwenye kujibu. Sasa huyu mwenye kuulizwa mufti, haitakikani amjibu huyu anayeuliza masala kabla hajafuta, yani akumfutu kabla hajamuuliza, hajamhoji kabla hajamhoji, kwa sababu kule kumhoji pengine ndio itambainisha zaidi tatizo lake liko wapi. na atafahamu namna ya kumjibu. Mfano mzuri. Kwa hivyo mtu yote akikuuliza swala mhoji, kwa hakusudia vipi? Maana yake nini? Naam, inna fuzula inna saddu dhari'ati al-mufdhiyati ila ash-shirk. Kuzuia janga inayopelekea katika shirki, mufdhiya ay muaddiya, inayopelekea muaddiya, afdha maana adda. Saddu dhari'ati, kuzuia janga inayopelekea mtu kuingia katika shirki. Tano, tarku mushabahati al-mushrikina fi ibadati, kuacha kufanana na washirikina katika ibada zao, kwa ayadi mnaidi zao, wa in kana la yuksadu, wa kana la yuksadu dhalik, hata kama haikusudiwi hilo, lakini haifai kufanana na hawa washirikina katika jambo hili, ambalo hili subhanallah liko sana. Nafikiri nyinyi mwatembea zile siku ambazo kwamba hawa wasiokuwa Waislamu kwa na sherehe zao, utamwona mtoto wa Kiislamu mvalishwa nguo mpya Christmas, sijui boxing, sijui nini, utaona mtu mtoto ampakupakwa marangi, amvalishwa nguo mpya. Sio Idi, si Idi tu bwana, Idi si sio, mbaya tuambie wewe kafiri, si basi ya nini kutughasi, sema wewe kafiri umekubali muondoko, hawajamani kupendeza, si basi anakuambia Idi ni Idi tu, nalo kwa Idi ni Idi. Sita, anna dhabha lillahi fi almakan alladhi yudbahu fihi almushriku yadbahu fihi almushrikun, anna aldhabha lillahi, kumchinjia Mwenyezi Mungu, fi makani sehemu, alladhi ambako, yudhbahu fihi almushrikuna, yadhbahu wanachinja fihi sehemu hiyo almushrikuna washirikina, au yattakhidhunahu, wajifanyia mahallan pahala, liidihim hakadha liidihim, wanafanya pahala ya idi yao maasiya, tunabaini maasiya liidihimun maasiya, idi yao ya maasiya. Pengine wao wanakwenda kule wanakunwa tembo, wafanya fujo, wala nguruwe. Sasa ile sehemu ndio kawaida inajulikana. Sasa tusifanane na sisi na hawa jamaa, tukaenda tukafanya pahala kama pale pahali pa kufanya ibada. Saba, anna nadhara almaasiyati la yajuzu lahu fawbi, nadhiri ya maasiya haifai kutekelezwa. Anna nadhara alladhi la yamliku nadhiru, kwamba nadhiri ya kitu ambacho kwamba hakimiliki mwenye kuingia nadhiri, kaan qala, kama kusema, lillahi alayya, Mwenyezi Mungu ananidai mimi, an a'tika abda fulan, kumwacha huru mtumwa fulani, ya mtu haswa, mtumwa fulani ya mwenyewe. Sasa utatoa utamwacha nini hivyo? La wafaa lahu, hana utekelezaji huyu, hana utekeleza, kwa sababu hawezi ukaitekeleza ibada kwa kitu ambacho hukimiliki, ni makosa. Tayeb, tisa, ujubu alwafaa binadhri alkhali, ni wajibu kutekeleza nadhiri iliyoepukana, khali iliyoepukana, min almaasiyati, la maasiya adakhili, inayoingia tahta milki nadhiri, chini ya umiliki wa yule mwenye kuweka nadhiri, itekelezwe madamu kile kitu ni chake mwenyewe na imepukana na maasiya, na nadhiri ni wajibu itekelezwe. Kumi, anna nadhara ibada, anna nadhara ibada, ujua kwamba nadhiri ni ibada, la yajuzu, haifai sarfu, kumpa lighairi llahi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo angalia vizuri sana katika fatwa, muhimu ni kwamba kutaka kubainishiwa zaidi mtu jambo lile ambalo wewe hulielewi, hujaelewa, mbona mimi sikufahamu, nielezee vizuri. Naam.